สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้านี้เราจะลงรายละเอียดนะครับการทดลองประการแรกนะครับก็คือการทดลองฝ่ายด้านร่างกายครับการทดลองทางด้านร่างกายหรือ the lust of flesh นะครับการอ่อนแอของเนื้อหนังนะครับพี่น้องครับถ้าเราอ่านในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับหรือในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่4แปลกมากเลยครับในพระธรรมมัทธิวและลูกานั้นก็อยู่ในบทเดียวกันข้อเดียวกันนะครับแต่ในพระธรรมมาระโกก็อยู่ในมาระโกบทที่1ข้อ12ถึง13ครับ เราจะเห็นนะครับว่าพระวิญญาณของพระเจ้าหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารของยูเดียครับหลังจากที่พระเยซูรับบัพติศมาแล้วนะครับสถานที่นี้เป็นสถานที่แห้งแล้งนะครับอยู่ใกล้กับเมืองเยริโคทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลทรายนะครับและทางตะวันตกของเมืองเยริโคพี่น้องครับมาระโกนะครับกล่าวเลยนะครับว่าการทดลองทางด้านร่างกายนะครับของพระเยซูนั้นก็คือเกิดจากการที่พระเยซูนั้นอดอาหารนะครับ40วันมัทธิวและลูกานั้นใช้คำว่านำนะครับพี่น้องครับการนำนะครับได้เห็นถึงว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับและขณะที่มาระโกนั้นมีลีลาการเขียนที่เล้าอกเล้าใจมากครับเพราะอะไรครับมาระโกทำให้เราเห็นถึงอารมณ์ต่างๆของพระเยซูว่าพระเยซูทรงเอ็นดูทรงสงสารทรงโกรธทรงไม่พอพระทัยนะครับเป็นทุกข์ทรงโศกเศร้านะครับมาระโกนี่เข้าถึงความรู้สึกรวบรัดได้ตรงประเด็นมากเลยทีเดียวมาระโกได้เคยเล่าถึงเรื่องของการสิ้นพระชนของพระเยซูและการเป็นขึ้นจากความตายนะครับได้ค่อนข้างจะตรงประเด็นมากแต่นะครับแต่ก็ไม่มีรายละเอียดมากเท่ากับมัทธิวเราเห็นว่าทั้ง3เล่มนะครับของพระกิตติคุณนี้ก็มีรายละเอียดนะครับที่อาจจะในคนละประเด็นนะครับที่ไม่เหมือนกันหรือมีใส่ใจนะครับในประเด็นจุดละเอียดหรือรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้บ่งบอกถึงนิสัยของผู้ที่บันทึกหรือความตั้งใจของผู้ที่บันทึกก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันพี่น้องครับมัทธิวบันทึกว่าระหว่าง40วันนั้นพระเยซูทรงอดอาหารนะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงอยากพระกายอาหารคำถามก็คือว่าเหตุใดพระเยซูต้องเข้าไปในถิ่นทุรกันดารและอดอาหารนะครับในพระคัมภีร์นั้นเมื่อเราอ่านนะครับเราจะพบว่าตลอดพระชนชีพหรือตลอดชีวิตของพระเยซูนั้นพระองค์มักจะใช้เวลาส่วนตัวหรือใช้คำว่าปลีกตัวไปอยู่ตามลำพังเพื่ออธิษฐานและเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับสันนิษฐานกันว่าบางทีหลังจากการรับบัพติศมาแล้วพระเยซูก็อาจจะทรงปลีกตัวไปลำพังเพื่อคิดถึงเรื่องราวต่างๆและพิจารณาว่าพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยหรือพระเจ้าดำริอย่างไรต่อไปสำหรับแผนการของพระองค์ที่มีต่อพระชนชีพหรือชีวิตของพระองค์ซาตานก็เลยเข้ามาครับซาตานเลยเข้ามาเมื่อพระเยซูมีความต้องการทางฝ่ายร่างกายนะครับเราจะเห็นนะครับว่าพระเจ้านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงนำนะครับทรงนำนั่นหมายความว่าพระเจ้านั้นอนุญาตให้การทดลองนั้นเกิดกับพระเยซูครับนะครับเรารู้ว่าทำไมพระเยซูจะต้องเผชิญกับการทดลองไปเมื่อครั้งที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับพระองค์มีผลสืบเนื่องสามประการติดต่อมาติดเกิดขึ้นนะครับติดต่อมาพี่น้องครับการทดลองพระเยซูนะครับมารกล่าวทดลองพระเยซูว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นพระกายอาหารและพระเยซูก็ใช้พระวจนะของพระเจ้านะครับมาโต้ตอบซาตานพี่น้องครับเราสามารถเรียนรู้ได้เป็นบทเรียนของเราถึงวิธีการที่ดีในการต่อสู้กับมารซาตานนะครับซาตานเกลียดพระเจ้าเกลียดคนของพระองค์เกลียดอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระองค์และมันเกลียดพระวจนะของพระเจ้ามากที่สุดครับเพราะอะไรครับนอกเหนือจากพระเจ้าแล้วมันเกลียดพระวจนะของพระเจ้ามากที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นที่พึ่งที่พาของเรานะครับที่พึ่งพาของเราพระวจนะของพระเจ้านั้นสามารถที่จะทําให้กับคนกับใจได้พระวจนะของพระเจ้านั้นสามารถที่จะทําให้เราอธิษฐานได้เราตั้งป้อมสู้กับมารซาตานได้ครับพี่น้องครับพระคัมภีร์สําคัญมากในการที่จะเผชิญกับการทดลองเหมือนกับที่พระเยซูได้ทรงใช้ในยามที่เราตกอยู่ในการทดลองนะครับ นะครับ เราก็จะเกิดความอาจจะเกิดความท้อแท้ท้อใจได้นะครับแต่พระเยซูได้ทรงยกเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่3ครับมนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเป็นพระคัมภีร์ที่เราทุกคนจะต้องท่องให้ได้นะครับมนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าให้เราสังเกตนะครับที่นี่มีข้อสังเกตที่ดีก็คือว่ามารซาตานนั้นมันมักจะใช้สิ่งที่ดึงดูดใจเรานะครับนะและเป็นนิดของเราเลยนะครับเป็นความจำเป็นยิ่งยวดของเราเลยมาทดลองเราซาตานล่อลวงให้พระเยซูพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆและเวลานี้พระองค์ก็ทรงหิวมากเห็นไหมครับว่ามันขัดแย้งกันในตัวถ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่ควรจะหิวขณะที่หิวแสดงว่าคุณมีความอ่อนแอคุณไม่น่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆมานั้นชักจูงให้พระเยซูเห็นความจำเป็นของอาหารนะครับเพราะว่านี่คือนิดนะครับเป็นปัจจัยสี่เลยครับมารล่อลวงให้พระเยซูใช้ฤทธิ์อำนาจเพื่อที่จะได้มาซึ่งอาหารพระเยซูทรงทราบดีครับถึงสิ่งที่มารกระทำพระองค์ทรงทราบว่าอะไรครับฤทธิ์อำนาจของพระองค์นั้นมิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือความต้องการต่างๆใดๆของทางร่างกายนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากพี่น้องครับพระเยซูมีฤทธิ์มีอำนาจแต่พระองค์ไม่ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะครับหลายคนอาจจะใช้อำนาจของเรานะครับในเพื่อที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความต้องการนะครับส่วนตนความต้องการทางด้านร่างกายขอให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ช่วยเรานะครับที่จะไม่พลาดในเรื่องนี้ครับอาเมน